yaşamadım. Bu yüzden insan içine karışamadım. Bana mı sordunuz adımı koyarken? Bir küstüm bir daha barışamadım. Uyumlu faniler bana uyumsuz derler. Delirttiniz beni ey ehvenişerler. Uzlaşırsam namerdim ateşe verseler. Garanti muhabbetlere yılışamadım. Seni